الرحمن الرحيم السلام علیکم رب العالمین مو همیشه تر و تازه و خوشاله ساته محترم زمون د دکان پته مهروی توحید و سنت 61 اینڈ سیل ریکارڈنگ سنٹر مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اتر فروش موبایل نمبر 0333-916-43-45 د دکان د موبایل نمبر 0312-916-43-45 بسم الله الرحمن الرحیم دا سوره طه د قران پاک د سوراتونو د ترتیب لحاظ سره شلم نمبر ده او د نزول په اعتبار باندې پنځم سلوي ختم ده مکی سورت ته او نازل شوه ده پس د سوره مریم نه د سوره مریم نه پس نازل شوه او په دې سورت کې الله رب العزت تسلی ورکړي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم تا پواقی د حضرت موسی علیہ الصلات والسلام الله وای حبیب پریشان کیګما او تاسو سینه مبارک دي تنګی گینا تاسو خپل رور موسی علیہ السلام ته ګورئ د یو ظالم جابر بادشاہ د طرف نه سمره تکالیف ورته ملاو صبر سره برداشت کړو قوم د طرف نه ملاو چې کله فرعون هلاک شوه نګور قدم په قدم بنی اسرائیل حضرت موسی علیہ السلام ته تکلیف رسوله او حضرت موسی علیہ السلام پاغی باندې صبر کړي او د دې سورته پاره ډېر لوی شان ده د سوره طه او د سوره مریم د پاره د سوره یاسین د پاره ډېر لوی شان ده اوباد علماء کرام لیکلي چې د دې سورته اوریدل د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د ایمان سبب جوړ شو لکه علامه حافظ ابن حجر رحم الله شرح د بخاری شریف کې فتح الباری کې ویلي وم جل کی وئی او یو کم شبیتم صفحہ کے دو عمر رضی اللہ تعالی عنہ مناقب چکل ذکر کئی بددی حدیث پرانا کی ویلی ویلی دی باب اسلام عمر باب دے پا بیان دے اسلام قبلولو دو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بوی کان اسلام عمر عزن و ہجرتہ نصرن و امارته رحمه والله ما استطعنا ان نصلي حول البيت ظاهرين حتى اسلم عمر عبد الله ابن مسعود رضی اللہ عنہ بوی وی دا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام روڑل عزت د مسلمانانو داغ هجرت د مکی مکرمین مدینی طیبه ته د الله او نصرت و امارته رحمه او داغ یغا امارت یو رحمت د امت لپاره وی قسم میری دا اللہ پا ذات صحابی قسم خوری منگا طاقت نشو لرلے چی دا بیت اللہ شریف نگیر چاپیر از سرگن ممس کڑے وے تردے چی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام راڑو اوداد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا وا نبی علیہ السلام دعا گفتے وا وی اللہم اعز الاسلام بی عمر او بی عمر ابن حشام او باز روایاتو کدا سر اغلی چل اللہم اعز الاسلام بی احب الرجلین الیک بی ابی جہل او بی عمر سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرے وا وی اللہ اسلام تا عزت ور کی پدی دو سڑو کی چتا لکم محبوبی ابو جہل داغنمو عمر ابن حشام او داو عمر ابن الخطاب نو اللہ رب العزت دویتا دے اسلام توفیق ورکو د اسلام توفیق وی ورته ورکو او بیا دې کې دا غي د اسلام واقع ذکر کړی دا مفصلا امام قرطبی مدل ته ذکر کړي عمر رضی الله تعالی عنہ د اسلام نمخ کې د صحابه ټوله زندگی ډیره ګډه وړه تیر لیکن د اسلام په سبب هغه ته الله دومره لوی توفیق ورکو امام داری قطنی دانس رضی الله تعالی عنہ نه حدیث ذکر کړي چې عمر رضی الله عنہ وی تورا چولې و او وروته او داروت دید پارو چه نبی علیہ السلام دا قتلولو پہ ارادی روتے دا قتلولو پہ ارادی بانی روتے چاورتوی چلتا زی عمر ویورید محمدا صلی اللہ علیہ وسلم سب آلهتها فاقتله. الله وی ما سره ملاو شنما ورته اے عمر چته زی وی زی را دل رم د محمد صلی الله علیه وسلم دا صحابی نبی علیہ السلام ته صحابی وی صحابی بیا چاله وی چې د پلار نکاح آغا زور دین به پرې خو نو دین اختیار کوی د پلار نکاح دین پرېخه وی د قریش غټول اتفاق تسنس کو او د دی غاقلونو ته دی د بی وقفتیا نسبت کوي او دا غی خدایانو ته بدر دی وی نو نعیم ورتوی والله لقد غررت کا نفسو وی قسم میری پا اللہ تخپل نفس پا دوکا کیا چولے اترا بنی عبد مناف تاریکی کا تمشی للرد وقد قتلت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وی دا نبی علیہ السلام قبیلہ ورتیادی بنی عبد مناف وی بنی عبد مناف بتا پریزی تب رسول اللہ قتل کیا بیا بدا مکی پزمک دائی نوگر زی زکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاندان کا جریمان انرار خو غیرت پکیو رسول الله صلی الله علیه وسلم غیرت کول هغه ته چوي چې نبی علیہ الصلات والسلام قتلو نورم به خپل کور تلر شکور دې سم کړ هغه ته زما کم کور وی خاتانو کا و ابن عمک سعید ابن زید سعید ابن زید رضی الله عنه د ترز و او خور په وادو فاطمه بنت الخطاب رضی الله تعالی عنها دا سعید ابن زید هغه صحابی دې چې پاشرو مبشرو وی خو اسلام وروړي او د محمد صلی الله علیه وسلم تابع شوی دی نفع علیک بهما ته چې نبی علیہ السلام قتلوب نو لارشه نا غی سنبال ککن نو دی راغ او دغه خباب رضی الله تعالی عنہ پکور کیو او د خور او د تر زوی ته راغی خاون ته سورۃ واہ لستو نو کله چې عمر رضی الله عنہ په حالات باندې پوه شو نو خزر پټ شو ته چې کدا سخوی والا سړیو او د قران شریف هغه لیکل چې سپانو کې شیو نخوري غزر زر پټي عمر رضی الله عنه आवाज چې واورېدو نو عمر رضی الله عنه دا څه کلام چې تاسو وي نه ورته مو خو سویلې نه وي ما ته خبر را کړې شوی چې تاسو د محمد صلی الله علیه وسلم تابع شوی او سید ابن زید رونی واغې والو به خور والو نه چې گزارې ورکو داغي د بدن نوی نه روانه شو کله چې په شول چې د هم پرېژنای ورته نعم قد اسلمنا وامننا بالله ورسوله فاصنع ما بدالك ويا موږ اسلام راوړې موږ ایمان راوړې د الله پر رسول سچې د خو خیا کوا لاس ته آزاد هر کله چې عمر رضی الله عنه قتل چې د خور نه ویني بایدین خو پیمانه شو خور ته وی ما تا صحیح فراکه چې ما واورې دوس عمر رضی الله عنه کاتب او لستون کېو نو خور ورته موږ یری غتی ضایع نکې وی قسم می چیس کس ما نقصان بنکو نداغی پہ اسلام کے تم پیدا شوا بیاورت خور وی انکا نجسن علا شرک و انہو لا یمسوها الا الطاہر تد پلیتی پہ حالت کی دا کفر شرک پہ حال کی و قرآن با پاک سڑے با گتی وڑی بس اللہ غت اسباب جوڑول زرزر غسلو کو او دیورت ورکا او داغی اغاول ایسا طواہا ما انزلنا لیک القرآن لتشقا داغ پزڑکی دی سر نرمی رالا کله چې خباب رضی الله عنه اورید لاغم تم پیدا شاروته وی قسم می دی په الله زو امید ساتم رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کړې چې هغه دعا لکستا په حق کې قبول شي نبی رسول اسلام اللهم اید الاسلام به ابي الحكم ابن هشام او به عمر ابن الخطاب یا الله اسلام مضبوط کی یاد ابو الحكم ابن هشام ابو جهل یادولو یاد عمر ابن الخطاب رضی الله عنه په ذری نداغه مبارک صورت ته چې د عمر رضی الله تعالی عنہ د اسلام سبب جوړ شو د عمر رضی الله تعالی عنہ د اسلام سبب جوړ شو بسم الله الرحمن الرحیم طه الله د دې په مراد او معنا باندې خپوي دا حروف مقطعات او متشابهات دي چې د یو کم دیر شو سورتونو په ابتدا کې راغلي د دې په مراد او معنا باندې الله خپوي ما انزلنا عليك القرآن لتشقى مونگا نظر آلے گلے پتا بانے اے حبیب قرآن پاک لے تشقا چت پستڑے شی دا تشقا یو مانا دستڑے والے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام بانے ابتدا کی چا قرآن پاک نازل شو ناغی بٹو لشپ و لارو او پتحجدو کی بے دا قرآن پاک وی پتحجدو کی بے قرآن پاک وی تردی چی دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قدمون مبارک د ډېر درې دو د وجنا داسې پرسو به اختیار کړو نو دا ورته الله رب العزت وی چې حبیبا قران پاک می دید پار نظر علی گلی چیزان دور استڑے کی چیزان دی په مشقت کې چولے دین پس الله حکم رولی گلو فقر او ما تیسر من القران د خپل شان او د خوس او طاقت مناسب الله وی قیام اللیل او تهجد کوي دې کې دا حکم الله رب العزت رولی گلو نمی در علی گلی پتا باندې قران پاک لتشقا لتشقا چت دی په دی باندې غنستړی شي او باندې ویلی دا تشقا دیده کی معنی حقیقی مراد وا یو معنی د تشقا واستړی والے یو تشقا په معنی د شقاوت مرزي الله وی حبیب واورا دا کتاب ما دې لپاره نظر را لګلې چې دې لستون کې دې په دې باندې بدبخت شي بلکې دا د سعادت کتاب ده دا ګوره خوشخبری دا غا چاته چې په قران پاک ایمان دې او قران للی نو دې سره دا د شقاوت کتاب نه ده لکه ګوره دې صورت کې رست وای د سوره طه په اخر کې ګورای هل توی چه قرآن سوک لولی ندت بشقاوت و بدبختیان رازی علمن و عملن چه قرآن تا سوکران از دیوی نو اللہ بید شقاوت و بدبختیان ساتی آیات یو سل اگوری آیات یو سل درویشتم اگوری اگد آیات مبارکت دی اخیره اسی تی اگوری اللہ وی فمن اتبع هدایا فلا یدل ولا یشقا فمن اتبع هدایا هر غسوک چروان شو زما ده هدایت پسی چی کتاب اللہ دے هدایا مانا و دیده کسو یعنی دما ده کتاب پسی فمن اتبع هدایا هر غسوک چروان شو علمن و عملن زما ده هدایت پسی چی قرآن پاک دے فلا یدل ناغب بیلاری کی گینا گمراہ کی گی بنا ولا یشقا او دنیا و خیرت کے ببدبخت کی گینا دا دا وعدی پتور اللہ وی چی دا قرآن علم و عمل دوالا چاکی یوزیشی قرآن ویم و عملیم دے پی دے با گمراہ کی گینا دے ببدبخت کی گینا لدلتم اللہ وی اے حبیب ما انزلنا علیک القرآن لتشقا ما نظر علیک لپتا بانے حبیب قرآن پاک چت دی پدی با نگنی ستڑشی یا ت دی پدی با نگنی العیاذ باللہ بدبخت شی دا د شقاوت کتاب نه دی وجنه ابن کثیر هغه حدیث ذکر کړی دی کی چې قران پاک علم د دی عمل دا سبب د سعادت ته سبب د شقاوت نه صحیح هن روایت کراغلی بخاری او مسلم شریف معاویه رضی الله تعالی عنہ نے روایت ته اوی نبی علیہ السلام فرمایلی من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین د چا بارک چې الله د خیر اراده ولري نو د دین په هورت ور نصیب کی دا رنګ حدیث ذکر کړی دی ویقول الله تعالی نبی علیہ السلام فرمای او بو رب العالمین للعلماء یوم القیامه عالمان ته پرز د قیامت چې د قران او سنت علم او پاغه عملو چې کله الله د خپل بندگانو د فیصله د پار ظهور کی الله ورته وی انی لمجعل علمی و حکمتی فیکم الا وانا اريد ان اغفر لكم الا ما كان منكم ولا ابالي الله بعالمان توي ما دخل كتاب علم او خپل حکمتون استاسو سينو کې دي د پارنوي خي مگر ما اراده لر لا چې زه به تاسو له بخنه کوم زي ما درته بخنه وک نه د قران علم او عمل سبب د سعادت ته سبب د شقاوت نه ما انزلنا عليك القران لتشقى الله وي ما نظر علي ګله پتا باندې قران پاک چې ته دي پستړش ستاسینه دی پدی تنگشی یا داد شقاوت کتاب نه دی بلکی پدی کتاب سرا سعادت د دنیا او د اخرت حاصلې وصلی بیان د دې شویو چې سوره طه د قران پاک د سوراتونو د ترتیب لحاظ سرا شلم نمبر دی او په اعتبار د نزول وانی دا پنځم سلوي ختم نمبر دی او دا هغه مبارک سوره دی چه ده حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی ایمان سبب جوڑ شویو ده دی پدی ابتدا کی دا تواہا دا حروف متشابہات او دا حروف مقطعاتو ندے ده دی پا مراد او مانا بانی اللہ خپوہی گی اللہ پدی دوے میات مبارکہ کی تسلیور کئی نبی علیہ السلام تا فرمائی ما انزلنا علیک القرآن ندر علی گلے من پتابان اے حبیب قرآن پاک لتشقا چت دی پدیبان استڑشی یعنی پدیبان اللہ وی اے حبیبا استڑکی گما ذکر قرآن پاک دا اللہ دا طرفنا یو درون بوج دے اللہ وی انا سنلقی علیکا قولا سقیلا اے زما حبیب دشپی تحجد و ترا پاسا زیو درون بوج والوینا تاسو تنازلوم اگر دا دمر درون بوجو چی اللہ فرمائی لیو اللہ وی علم نشرح لکا صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک الله وی حبیب تا نه مستا غبوج لری کو چاغي استادا شا دا سکړی وا ان غریب وا چې ما تا کړی وې یعنی ما ایله کړی وا کګ کړی وا الله وی دا قران پاک ما دې د پار نه در علیګلې چې تاسو پستړي شي چې دا دشمنان د دین یو سوي بل سوي بل سوي او تاسو دم رضان خفه کای او دو رضان پریشان کای چې د پریشانۍ د وجه نه تاسو له تکلیف ورسی لکه پسوره کهف کی تیرشیو فلعلک باخع نفسک علی آثاره یادا در تتیرو چکلا اللہ ورطوئی پریشانہ کی گما تا سبانی چکم زمواری و دعوت و تبلیغ غطا سوکو نوس حبیب زان پستڑی والی پریشانہ کی ما چوا یا ابتدا کی قرآن پاک چی نازل شو نو نبی علیہ السلام دور مبالغا پا عبادت کی کولا چیزان استڑے کن اللہ ورطوئی حبیبا ددی خپل نفس ددی سخیال و ساتا یا شقاوت دیدے کی پمانای حقیقی با نمدے نلاوئی ما ندر آلے گلے پتا قرآن پاک لے تشقا چگنے تدی پی بدبخت شداد شقاوت او د بدبختیا کتاب ندے بلکہ دا د سعادت کتاب دے نسوکم چدا کتاب لولی علمن و عملن نو اللہ سبب جوڑی دا سعادت لکتا سپرون آیات راوارو لو فمن اتبع هدایا فلا یدل ولا یشقا سوک اللہ وی چیز ما دا کتاب پس روان شو ناغب گمرا کی گی ناو بدبخت کی گی بنا نو دا دا شقاوت کتاب نرے بلکہ گو ردیتا ناستا دا شقاوت سبب نجوڑی حدیث پاک کی راغلی اگد حدیث دے وی چکم دے کہ دا قرآن پاک درس کی گی نو ملائک دا غزه نگیر چاپی را گیروا چایی مشکا شریف مسلم شریف حدیثو بیا اللہ سره د علم نه تقوس کئی ملائکو لوئی تاسو سولی دل سمو قتل ایوی اللہ یو قومو کتاب اللہ وی اوز دکولوی نوگد حدیث تی اللہ ورطوئی گواشی دا خلق ماو بخل نو دا غا ملائکو کیو فرشتہ ورطوئی اللہ یو سڑیو دا غا دا قرآن داوری دو او د ذکر مقصد نو خود قران والا سره چا سرکار او داغي په انتظار ناس نو رب العالمین ورته وای هم قوم لا یشقا بهم جلیسهم دادا سی او قوم دې چې د دې سره ناس سره بدبخت پات کی دي نشي اے ملائکو گواشه دې مم سکو دې مم بخلو نو داد شقاوت کتاب نه ما انزلنا الیک القران لتشقا ندر آلے گلے مونگا پتابانے اے حبیب قرآن پاک لتشقا دید پارا چت دگنے پدیبانے بدبختشی اللہ تذکرتن مگر دا نصیحت تے مونگ دا نصیحت دا پارا اللہ وئی دا کتاب را لے گلے او دا قرآن پاک چا دا پارا نصیحت تے لمن یخشا دا حاغ چا دا پارا چی سوک دا اللہ نیریگی دیدے کی روح المانی ذکر کری چه قرآن پاک خود طول و خلقو دپار نصیحت دے ندل تسنگ وی الا تذکرت لمن یخشا چه دا قرآن پاک نصیحت دے دا غچا دپارا یخشا چه غد اللہ نیریگی نگورا فائدہ دا قرآن پاک ناغ سوک بحاصلوی چه چاکی یروی روح المانی وی وخص والخاشی بالذکر ما ان القرآن تذکرت للناس کلهم وہی قرآن پاک خاص کو دی یریدون کی پورے حالان کدا خطول خلقو لنسیت تے نوائی دا چی سوک یریگی ندا دا سرادو پا انناس کے داخل لے زکا کم سڑے چی دا اللہ نے یریگی ندے پا انسانانو کرے او چی دا اللہ خوف او یر لری کی او یو سڑے دا اللہ پا یر نزین اللہ وی اولائک کل انعام بلہم ادول چی کل خوف الہی دا زرنووتو او انسان دا خواہش او طبیعت موافق روان شو ندے دا انسانانو پا جماعت کی دا سرادو دینا نو یری دن کو تیخ یعنی اغا ناس چی دا خلق دا پار نصیت تے اغا خلق سوک دی چی اللہ نیری او چی دا اللہ نیری یا دا سرارو انناس نیر اللہ تذکرتن مگر دا قران پاک را لېګلې دې مونږ د پاره د نصيحت او دا چا د پاره نصيحت ته لمي يخشا هر هغه څوک چې غد الله نه يري چې زما به الله سره ملاقات کیږي زما د سیرت او د صورت او د دې ژوند مبارک به الله باندې تپوس کوي زما د دې عمر د مال د ګټلو د لګولو د دې هر خبرې پښتنه وکي الا تذکره لمن يخشا مگر دا قران پاک نصیحت دے دا غچا دا پارا یخشا چې غد الله نه یریږي دا غز پزړه کې خوف الهی دے د خپل قبر زن کدن د اخرت غم دے ورسره تنزیلا دا مفعول مطلق دے یعنی نزلناه تنزیلا را لې ګلې دې مونږ دا قران پاک پر لې ګلو سره او دا د چا د طرف نه راغلې ممن د هغه چا د طرف نه را نازل شوی دے خلق الارض چې پیدا کړی دي زمکی والسماوات العلا واسمانون اوچت اوچت دا د هغه ذات کتاب دی چې هغه د تمام کائنات خالق دی او هغه د لوی قدرت او د طاقت خاوند دی په دې کتاب قوانین مقررول نو چې څوک په عمل نکوي د دې د پښتني الله سره وس طاقت او قدرت شته تنزیلا را نازل کړی دی دا پر را نازلې دو سره ممن د هغه ذات د طرف نه خلق الارض چې پیدا کړی دي زمکی والسماوات العلا او اسمانونا اوچت اوچت اوچت اوچت اسمانونا الله رب العزت پیدا کړی او دا علا دې دې کې جمع د علیا وا لک کبرا څنګه راځي تانیز دې اعلی راتلو یعنی دا علا تانیس د اعلی او علا دې کې جمع د علیا دا والسماوات العلا او دا اسمانونو اوچت اوچتو الرحمن دیر زیات مهربان دی الله دا عام مهربانو خاون دی الرحمنو الله رب العزت مهربان دی الرحمن او دې کې دا مرفوع دی بنا بر مدح یعنی هو الرحمن هو الرحمن دا الله رب دغه الله رحمان دی اوباد علما دام وای چې دا الرحمن بدل دی دا غزمیر مستتر نه چې په خلقه کې دی خلقه تیر شو خلقه کې غزمیرو نو الرحمن دا غزمیر مستتر نه بدل لی یادی دی که دا خبرو دا مبتدا محذوفی دا پاراو دی تا وی رفع بنا بر مدح الرحمنو اغا دیر مهربان دی اغا رحمن ذات علل عرش استوا پا عرش بانی استوا کړی دا و برابر شوی دی کما یلیق بشانهی رب العالمین د عرش د پارا د پاسه استوا کړي لکه څنګه د الله د شان عالی سره خایي دا سیاتونه قران پاک کې یو راغلي چاږي کې وای الرحمن وعلى العرش استوا په دې باندې ایمان راوړل ضروری دي او دا د متشابهاتونو د کیفیت د دې مجهول له الله د خپل شان عالی مطابق په عرش باندې استوا کړي او دا الله په مخلوقاتو کې پټولو کې لوی مخلوق دی عرش رب العالمین په مخلوقاتو کې لوی مخلوق دی عرش علماء لیکلي وای دي د تمام اسمانونو د پاسه داسې هاته کړي لکه قبا لکه یو ګنبد چې په آبادی باندې احاطه کوي نو عرش د تمام اسمانونو د پاسه احاطه کړي او د عرش بارے کې بعض روایتو کې تفصیل راغله چې د پاره دوه درې دوه لکه یو شی د پاره پیوي نو د پاره پیوي دارنګ ابو داود شریف حدیث کې راغلي نبی علیہ السلام فرمایلی ما ته حکم شوی دی چې بیان حکم تاسو ته دی او فرشتي د ملائکو د الله نه چې کوم عرش پورته کړي وای انما بین اذنیه الاتقه مسیره 700 سنه وای کوم فرشتو چې عرش چت کړي نو وای دا فرشتو د دې غوګونو نراوالې تر دې وګو پورې دمره فاصله لره چې وسو کال یو سړی متواتر رواني وسو کال چې متواتر روان وي نو دو غگ نراوالی ترگو پوری داغ فرشتو یعنی دم رلوی عزمت و لوی والی دام راغلی دی چه داد آسمانونو دا پاس پشان دا قبی دی لکه یو گمبت سرنگی پا یو بادی بانے احاتو کی پاغی بانے احاتو کی دام روایاتو کراغلی چه دا عرش کل خوزیگی لکه حدیث پاک کراغلی احتز عرش الرحمن لی موت سعد ابن معاذ وی عرش اجڑا کی دو خوزی دو د وجد وفات کې دو د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ نا او د دین بیا د عرش مقابله کې یعنی د دین وړو کې مخلوق د کرسی دا تمام اسمانونه د کرسی په مقابله کې سنري او بیا دا کرسی د عرش په مقابله کې سنري الرحمن علی العرش استوا رحمان په عرش باندې استوا د خپل شان مناسب استوا کړي او دارنګ پورته دی برابر شوی له د دغه رحمان د پاره دی ما وصف السماواتی چې دی پاسمانونو کې وما فی الارض او هغه چې دی پزمکو کې د اسمانونو د زمکو سمره مخلوق چي دی نو د دې خالق د دې مالک د دې متصرف او اختیارمن الله دی وما بینهما او هغه چې دی په من د دې اسمانونو زمکو کې وما تحت الثرى او هغه چې دی لاندې د لوندې زمکینه سرا هغه لوندې خټې زمکې ته وي او دې کې باز علماء معنا کړی وما تحت الثرى هغه چې دی لاندې د وو زمکینه دو زمکې د لاندې چې کوم مخلوق دی او سری نداغ خالق اغا اللہ رب العزت تے وما تحت السرا او حاغ چی دی لان دی دو مزمکی دی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نا روایت تے چھو وما تحت السرا سماناوا اے ما تحت الارض السابعا اغا چی دی لان دی دو مزمکی نا دو مزمکی دی لان دی چی سدی نداغ علم داد اللہ رب العزت سردے وما تحت السرا او حاغ چی دی لان دی دو مزمکی لکه څنګه مخلوقاتو کی ذکر کوي وي عندها سدرۃ المنتہا ناپل د مخلوق علم کار نه کوي وي ما تحت السرا دوم زمکه د لاندې څه شی دی نو دغلت د مخلوق د علم انقطاع ده وما تحت السرا او هغه چې لاندې دوم زمکه و ان تجهر او کچری جهر کې تیزواله کې اخکارواله کې اے مخاطبه بالقول په وینا سره یو وینا اخکار کې سرګندې کې نوې خبردار فإنه يعلم السر بشک دغه الله پوهیږي پپټو او اخفا او پخو پټو پپټو خبر پوهیږي او اخفا او پخو پټو باندې پوهیږي علماء کرام لیکلي سر هغه ته وای چې یو خبره ما پزړ کې پټه نیولې او تعالی مې یا بل مې لا سرګند کړي نه دا اخفا دی ته وای چې لازم ما پزړ کې پټه نه د کله برازي خدای علم الله رب العزت ته چې دا فلانه خبره با فلانی وخت کې دزړه کې راځي و ان تجهر کچره جهر کې تیزواله کې بالقول پوینا فانه يعلم السر واخفا بهشکه دا الله پويږي پپټو او اخفا او پخو پټو باندې سر هغه ته وي چې دزړه کې خبره پټه دا او چاته دی ویلې نه دي او اخفا هغه ته وي چې لا پزړه کې مچته تیر نه ده او یا علماء لیکلي اخفا دي ته وي زړه کې چته تیر و خو ځدر نه هره شي دته اخفا وي اگر ایک روح المانی دی مسئلے وضاحت کرے چی دا ذکر و دعا پا کلارا یا پا تیزا وی دا مطلقا روان ندا نو مطلقا منعم ندا کمو زیونو کی که دا شریعت مطابق یو سڑے دعا پا تیزاو کی نو دا تیزوالے جائز دے که ذکر پا تیزاو کی نو دا جائز دے لکم اس سال پا توری اوزے کی سوک نشتا او استاد تیز تلاوت او د ذکر د وجنا چاله هیڅ قسمه د عبادت یا دنیوي پریشانی نشتا نو کسره ذکر بل جهرو کی دعا پتی زو کی نو بهتر او کنه یو ځای کی تکلیف ده استاد ذکر د وجنا سکی اگر خوب اوزی بل عبادت نه اوزی یو بیمار له پریشانی دا نو په دغه مقاماتو کی بیا په کلار باندې ذکر څه شه بیا په کلار ذکر بهتر ده بلکې کچاله تکلیف نو حرام ده کچاله تکلیف نه بیا څه شه هغه حرام دی نو دې کې دا مسله تفصیلا نه ذکر کړي ډېر احادیثو کې دا الله د حبیب نه ذکر بل جهر راغله نو ډېرو کې دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم او قران پاک د پکلاروالي حکم کړي نو مطلقاً ذکر بل جهر ناروا نه بلکې د شروط او د آداب او د شریعت خیال کو ساتلې شي نو جهر په دعا او په ذکر کې جائز دی او کدا هغه آداب او خیال نه ساتي نو بیا ذکر پتاو باندې دا درست نه وي فانه يعلم الجهر دا الله پویږي سر پپټ واخ پاو په پټو الله الله رب العزت لا اله نشته د بل د عبادت او د بندګۍ حقدار الا هو مگر دغه یو الله دی له الاسماء الحسنى د دغه الله د پارا نمونه دي خایسته خایسته خایسته خایسته نمونه دي او هغه اسماء الحسنا ګور روایتو کې راغلي او قران پاک کې ډېر نمونه دي دغه اسماء الحسنا دي اسماء الحسنا څه ته وایي چې د الله کوم نمونه او صفاتونه قران کې راغلي یا په حدیثو کې جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم ذکر کړی دغه نمونه وظیفه کول په دې باندې الله نه سوال کول دا دا سبب دے دسو د سوال د قبل دو او بعض اسماء حسنا راغلی ترمذی شریف حدیث کې او هغه حدیث کې دام دی وای چا چې یاد کل نو الله به جنت تور دنه کی دا اسماء حسنا پکار دي چې سره یاد کې د بعد قران شریفونو په اخر کې وی دا یادول پکار دي او دا اسماء حسنا او د الله د هر صفت په معنا باندې ځان کویول پکار دي ذکر الله په صفاتو کې ان نافع یعنی فائدہ ورکول والا ادوار ضرر دفع کول والا دا الله په صفاتو کې المعطی ورکول والا دا الله په صفاتو کې المانع یعنی منع کول والا نو دا ورکول او دا منع کول او دا ډیرول او دا کمول د دې تمام خبر اختیارات صرف او صرف د الله په دست قدرت کې اوس رستو واقعات موسی علیه السلام ذکر کړي د پاره د تسلی د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام توی حبیبا کتا سلس کالا دمکی مکر